अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना के जो दुख वारो आरी दो के जो दुख वारो आरी दो कोई शोक करो वंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना दिल भर जे दर्शन लए दर दर बन जी जोगी दिल भर जे दर्शन लए दर दर बन जी जोगी कर हाल फकीराना कर हाल फकीराना ये के अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना मजबूर थी रोवन दिया दिल फिर याद जे ईंदो आ मजबूर थी रोवन दिया दिल फिर याद जे ईंदो आ खाई चोट मोहब्बत में खाई चोट मोहब्बत में सुख साण को सुमंदो ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना ये पानी अकड़न मां बिना दर्द जे वहंदो ना।